Max, to mam. 600 mg fosfolipidów w jednej kapsułce. Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce leku. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitali po wybuchu gazu w Tychach. Przed nami świąteczne powroty do domów. Od piątku policja zatrzymała 860 pijanych kierowców. Saharyjski pył i upały nad Grecją. Temperatury sięgają ponad 30 stopni. 6 zespołów ratownictwa medycznego prowadziło akcję ratunkową po wybuchu gazu w bloku w Tychach na Śląsku. Kilka osób wymagało pilnej pomocy, wyjaśnia dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Pach. 7 osób poszkodowanych, którym należało natychmiast udzielić pomocy. Część tych osób z powierzchownymi tylko ranami. 2 dzieci, które trafiły tutaj na ligotę do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. 1 pacjent w ciężkim stanie odleciał śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do ojca miał poparzone około 80% powierzchni ciała. W wyniku wybuchu gazu poszkodowanych zostało 15 osób. Młoda kobieta ofiarą huraganowego wiatru w Zakopanem. Silny podmuch przewrócił drzewo na samochód, którym jechała. Została zakleszczona w aucie. Strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi, aby ją uwolnić. Niestety, mimo reanimacji, kobiety nie udało się uratować. 860 pijanych kierowców zatrzymała policja od piątku do dziś. Przed nami świąteczne powroty do domów. Radzimy dobrze przygotować się do drogi, mówi Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Policjanci przede wszystkim będą sprawdzać stan techniczny pojazdów i stan psychofizyczny kierujących. Polscy policjanci z wykorzystaniem policyjnego sprzętu, radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz dronów będą reagować. Dziś akcja Wielkanoc 2024 na drogach potrwa do jutra. Dziś weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Dotyczy m.in. nowej terapii zaburzeń lipidowych u dzieci i młodzieży. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśnia, że dotychczasowe warunki korzystania z refundacji nowoczesnych leków stosowanych przy zaburzeniach lipidowych były zbyt rygorystyczne. Zbyt mało pacjentów się kwalifikowało do tego programu, a program jest bardzo mocno skuteczny i zapobiega zawałom udarom, zmniejsza ryzyko nawrotu w tym zakresie. W projekcie nowej listy leków refundowanych są 33 nowe terapie. W Grecji upały spowodowane saharyjskim pyłem. Na południu Peloponezu i na wyspie Eubea temperatury sięgają nawet 31 stopni. Gęste chmury pustynnego pyłu pokryły greckie niebo, zwłaszcza nad stolicą i Salonikami, gdzie z tego powodu opóźnionych było kilka lotów. Pył saharyjski dotarł także nad Polskę, szczególnie nad południową część naszego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na zachodzie i w centrum pojawiać się będą chmury i przelotny deszcz. W górach porywisty wiatr, najcieplej na południu do 27 stopni, w centrum 24, nad samym morzem 16. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka i jej 62. urodziny. Dużą część dnia spędzamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. I tam teraz się przenosimy. Na scenie czeka na Państwa Michał Nogaś.